थम जाए तेरी बाहों में। काश जगी है प्यासे प्यासे लबों पे, खुद को जला दूं तेरी आहों में। आगों